گلهای تازه، برنامه شماره 88، با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی، فضل الله توکل و امیر ناصر افتتاح. شعر از امیری فیروزکوهی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. خیال من نمی گنجد وصال چون تویی، حیرتی دارم چون می بینم هماغوش تو را. در خیال من نمی گنجد وصال چون تویی، حیرتی دارم چون می بینم هماغوش تو را. از غرور حسن چون مهرت به قهر آمیخته است، لذت شهد است هم نیش تو هم نوش تو را. Thank you. جوانی یاد می آید مرا، هر زمان در جلوه می بینم بناگوش تو را. ز یادم برده ای از یاد عالم رفته ام، هیچ کس جز غم نمی پرسد فراموش تو را. از غرور حسن چون مهرت به قهر آمیخته است، لذت شهد است هم نیش تو هم نوش تو را. ز یادم برده ای از یاد عالم رفته ام، هیچ کس جز غم نمی پرسد فراموش تو را. بوسه ای زن لعل آتشناک می باید امیر، تا به فریاد آورد لبهای خاموش تو را. کاش یک شب می شنیدم بوی آغوش تو را، خوابگاه هستی نمی کردم بر و دوش تو را. کاش یک شب می شنیدم بوی آغوش تو را، کردم بر و دوش تو را. Thank you. هیچ کس جز غم نمی پرسم فراموش تو را زن لعل آتشناک می باید عمیق تا به فریاد آورد لبهای خاموش تو را. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 88 بود که با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی، فضل‌الله توکل و امیر ناصر افتتاح در سگاه اجرا شد.